من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث العشرون بعد المئة. الحديث العشرون بعد المئة. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. Anasema Umu Atiya radhiyallahu anha, tulikuwa hatuhisabu rangi ya kijivu na rangi ya njano baada ya utahara, hatuhisabu kitu chochote. Tuko katika mlango wa kuelezea hedhi. Kwa anasema kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa al-lafdhu lahu. Tulikuwa hatuhisabu ile rangi ya kijivu na rangi ya njano baada tuhuri, baada ya utohara, hatuhisabu kitu. Yani baada mwanamke kujitoharisha na kukatika ile damu yake, akiona kumetoka maji maji ya njano, yale haihisabii kwamba ni hedhi. Au akiona kuna rangi ya kijivu jivu, haihisabii kwamba ni hedhi. Tayari ametoharika. Ndiyo maana kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a, ilikuwa hatuhisabu, tulikuwa hatuhisabu rangi ya kijivu na rangi ya njano ba'da at-tuhri, baada ya kutoharika hatuhisabu kitu chochote. Kwa sababu katika faida za hadithi hii, al-ma'u alladhi yanzilu min farji al-mar'a ba'da at-tuhri min al-hayd la yu'tabaru hayda, maji yanayoshuka katika tupu ya mwanamke baada ya kutoharika na hedhi, haya hayazingatii kwamba ni hedhi. Sawa. Walau kana fihi al-kudra was-sufra al-muktasibatu min ad-dami, hata kama kuna rangi ya kijivu au rangi ya njano inayotokana na ile damu, lakini si damu, ni rangi tu ya njano, rangi ya kijivu, ile haihesabii kwamba ni hedhi, tayari ametoharika. Faida ya pili, amma idha kana nuzulu hadhihi alqudra was-sufra zaman al-hayd wal-'ada fa innahu yu'tabaru hayda li'annahu damun fi waqtihi. Ama ikiwa inashukule ile rangi ya kijivu na ya njano inashuka wakati wa hedhi na wakati wa ule ada yake ya damu, hiyo inazingatiwa ni hedhi, kwa sababu ni damu ambayo iko katika wakati wake. Illa annahu mumtazijun bima, isipokuwa imechanganyikana na maji tu. Lakini ikiwa rangi ile ya umanjano inashuka katika wakati wa hedhi, ile inahesabiwa ni hedhi. Tumefahamu kwa kuna tofauti ya ule wakati wa kushuka. Ikiwa ile damu, ule umanjano na rangi ya kijivu inashuka baada ya kutoharika, hapo haizingatii kwamba ni hedhi. Lakini ikiwa inatoka ile rangi ile katika zama zile zile za hedhi, siku zake zile zile, siku ya nne, siku ya tatu, pale inahesabiwa bado ni hedhi. هذا الحديث وامثاله له حكم الرفع لان الصحابيه تحكي حال نساء الصحابه زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين مثاله yake ina hukmu rafع yani inakuwa ni marfu'un hukman ha marfu'un hukman sababu mwanamke wa kisahaba anazungumzia hali za wake wa kisahaba wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم ووجوده عندهم واقراره لهم ويهي هي يعني حديث مرفوع الى يسبيوا ني مرفوع حكما pamoja na kwamba ni maneno ya ummi atiya lakini hii inaitwa marfu'un hukman hii ni katika ilmu ya mustalahul hadith فيه دليل على ان تغير الدم الى لون اخر لا يشكل في ان لا يشكك في انه حيض maadama fi zamani hii wa wakti hii. Katika hadithi hii kuna dalili ya kwamba mabadiliko ya damu kwenda kwenye rangi nyingine hii haitii shaka kwamba ni hedhi ikiwa inatoka katika wakati wake ule ule wa hedhi. Mabadiliko ya ile rangi hii haitii shaka kwamba bado ni hedhi ikiwa inatoka katika wakati ule ule wa hedhi. Unafahamu? Siku za hedhi ni zile sita au saba. Kwa hiyo ikiwa inatoka ndani ya siku zile ule umanjano njano ule bado inahesabiwa ni hedhi. Qala fil mughni man ra'ati dama fi ayami adatiha sufratan au kudra fa huwa haidhun. Amesema Ibn Qayyim al-Aid katika al-Mughni, mwenye kuona damu katika siku zile za ada yake manjano umanjano au rangi ya kijivu hiyo ni hedhi. Wa irraatu ba'da ayami haylatiha lam tu'tadda biha, na akiona rangi ile baada ya siku za hedhi yake hiyo haisabii kwamba ni hedhi. Nasa alayhi Ahmad amelitaja hilo al-Imam Ahmad wa huwa madhhabu al-Thawri wa Malik wa Shafi'i li'anna umma Atiyya qalat kunna la na'uddu al-kudrata was-sufra ba'da at-tuhri shay'a rawahu Abu Daud. Tumeelewa? Kwa hiyo hiyo rangi hiyo ya mabadiliko akiona katika wakati wa hedhi hiyo inahesabiwa ni hedhi, lakini akiona mabadiliko ya rangi ile baada ya siku za hedhi ile haihesabii kwa maana ni hedhi, inahesabiwa ni uchafu tu. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanu idha halatil mar'a lam yu'akiluha فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم. ايوبokiwa na Anas radhiyallahu anhu anasema mayahudi walikuwa mwanamke akipata hedhi hawali naye, lam yuakiluha hawali naye wanamtenga, hawali naye wanamtenga. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema isna'u kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa jimaa peke yake. Isna'u kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu kwa wanawake wenye hedhi illa al-jimaa, isipokuwa jimaa msifanye kitendo kile. Lakini ni mwanamke anahesabika yuko tohara, yani sio tohara ile ya hedhi, la, mwanamke ni msafi, unakula naye, unalala naye, unazungumza naye, unafanya kila kitu isipokuwa kile kitendo peke yake. Tafahamu? Sasa hii ni kinyume cha Mayahudi. Mayahudi walikuwa hawali naye, hawakai naye, wanamtenga, wanamweka kando kabisa na watu. Mayahudi ndivyo walivyokuwa mwanamke akipata hedhi. Al-Yahudu abna'u Yaqub wa yusammuna al-Ibraniyin au wa yusammuna al-Ibraniyin au al-Israiliyin nisbatan ila asbati Israil dinuhum al-yahudiyya wa nabiyuhum Musa alayhi salam wa kitabuhum at-tawratu kitabun anzalahu Allah ta'ala ala nabiyhi Musa alayhi salatu wassalam lakinna qaumahu harrafuhu min ba'di. Mayahudi ni watoto wa Yaqub na wanaitwa Ibraniyin au al-Israiliyin. Tufahamu? Hii ni nisba ya wajukuu wa Israil. Hawa wanaitwa Mayahudi, hawaitwi Maisraeli. hawaitwi Israil, hawaitwi Israil. Israil ni Nabi Yaqub mwenyewe. Tunafahamu. Kwa hiyo ni kusema kwamba hawa ni Mayahudi. Kusema kwamba nchi ya Israil ni makosa. Au Waisraeli awalani wa Israil ni makosa. Tunafahamu. Mayahudi, tunafahamu. Nchi ya Kiyahudi, Mayahudi alayhim la'inullah. Tunafahamu. Lakini sio kuwaita hawa ni Waisrael. Sawa? وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه مفكوه بي عائشة رضي الله عنها عسما عليكو امتمي والله صلى الله عليه وآله وسلم أكن يمرش فأتزر وجفونغا نغو يتيني فأتزر وجفونغا نغو يتيني fayubashiruni huni hu, yani huvana na mimi wa ana hai wakati mimi niko nina hedhi. Unafahamu almubashara anasema yuqalu bashara ar-rajulu zawjatahu ay la masabasharatahu basharataha biilsaqi basharatihi bibasharatiha, ile kuambatana wanaume mwanamume na mwanamke ndio mubashara. Kwa hiyo anasema bibi Aisha mtume alikuwa akivaana na mimi, akikumbatiana na mimi, na mimi nina hedhi, kuonyesha kwamba mwanamke mwenye hedhi unaweza ukamfanya kila kitu isipokuwa jimaa. Mfahamu, isipokuwa jimaa, kinyume cha wale Mayahudi kama tulivyosema. Sawa? Huyu faida za hadithi hii ni kwamba alhaidhu tahirun badanuha wa irquha wa thiabuha, mwenye hedhi yuko tahara mwili wake na jasho lake na nguo zake. Fatajuzu mubasharatuha wa mulamasatuha wa qiyamuha bishuuni manziliha, yafaa kuvaana naye na kumkumbatia na kutekeleza majukumu yake ya nyumbani, min idadi taami, kutayarisha chakula na kinywaji na mengineyo yote anafanya mwanamke mwenye hedhi. Sawa? Hii ni mukhalafatu liyahud, kuwakhalifu wale Mayahudi. Ndio nasema fihi wujubu mukhalafati al-yahud, katika hadithi hii kuna wajibu wa mukhalafati al-yahud, wajibu wa kumwakhalif Mayahudi. Alladhina lam yuakinu al-mar'ata al-ha'id wa ya'taziluha, ambao hawali na mwanamke mwenye hedhi na wanamtenga mwanamke mwenye hedhi. Mayahudi walikuwa wakifanya hivyo. Sawa? Lakini umekuja Uislamu, ndio Mtume sallam akawakhalif Mayahudi kwa mambo mengi sana, bali mambo yote mtume amewakhalif Mayahudi. Innahu la yahillu min almar'ati alhaid, innahu yahillu min almar'ati alhaid kullu shay'in illa aljimaa, ni halali kwa mwanamke mwenye hedhi kila jambo isipokuwa jimaa peke yake, kile kitendo ni haramu, lakini lolote ni halali. Sawa? Fayajuzu li zawjiha an ya'muraha, yafaa kwa mume wake kumuamrisha. Fatalbasa izaran, avai yule mwanamke nguo ya chini, au sirwalan au suruali, kasiran fupi au tawila ndefu, thumma yubashiraha. Sawa? Kisha avaane naye, akumbatiane naye, fi ayi makani min badaniha, katika sehemu yoyote katika mwili wake, maadama dhalika fi ghairi makani alhaid, muda kuwa hilo katika isio kuwa pale mahali pa hedhi, wa huwa alfarju, nao ni tupu. Mama, wasalunaka anil mahid, kul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Sasa maana fa'tazilu an-nisaa fil mahid, manake msiwa jamii tu wakiwa na hedhi, pale mahid ni pale katika farji, lakini mengine yote unaweza ukafanya. Sawa? Yakul walistimta'u bil haid bima fawqa as-surra wa duna ar-rukba la khilafa fi ibahatihi 'inda al-fuqaha, kusare na mwanamke mwenye hedhi kwa sehemu iliyo juu ya kitovu na chini ya magoti, hakuna khilafu katika kwamba ni halali, hakuna khilafu, ni halali. Mbawa wa innamal khilafu fi ma duna sutra wa fawqa wa fawqa ar-rukba wal ayatul karima amarat bi'tizali al-mahidhi faqat wa huwa makanul hayd. Aya hii aya hii tukufu inaamrisha kumtenga, kujitenga na pale mahali pa hedhi ambao ni farji, Mfahamu eh? Lakini hadithi inasema isna'u kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu, kila jambo fanyeni isipokuwa ile jimaa peke yake. Mfahamu? Al-yahudu yarawna al-mar'ata al-haydha rijsan najisan fayatazilunaha fayatazilunaha wa ya'tazilunaha fabadanuha najisun wa thiyabuha najisa wa furushuha najisa. Mayahudi walikuwa wakimwona mwanamke mwenye hedhi ni najisi, kwa hiyo wanamtenga mwili wake, wanauona ni najisi, nguo zake ni najisi, godoro lake ni najisi. Faqad rawa al-Imam Ahmad wa Muslim an al-Yahudi kanu idha halat al-mar'atu fihim lam yu'akiluha walam yujami'uha fil buyut, hawakusanyi naye, hawakutanyikani naye katika nyumba, wanamtengea kibanda mbali, wanamwekea kijumba chake mbali mpaka atoharike ndio wanamrudisha. Mayahudi walikuwa hivyo. Ndivyo. Amma an-nasara faladaihim at-tasahul wat-tafrit, hao ni Mayahudi. Manasara nao Wakristo wao wanatasahul na wanataksir, wanapetuka mpaka katika jambo hili. Fa innahum yastahilluna jima'ahum fi farjiha, hawa wana manasara wanahalalisha kuwa jamii wanawake katika tupu zao. Alama fihi min al-adha wad-danas, pamoja na uchafu huo wa hedhi. Mfahamu? Manasara wao wanamjamii mwanamke katika wakati wa hedhi pia. Amma al-islam fa huwa al-wasatu baina al-ghuluwi wal-jafa, uislamu uko kati na kati, baina ya kupetuka mpaka na kufanya taksir. Wa dinu al-adli fil umuri kulliha, na ni dini ya usawa katika mambo yote. Fal haidhu mahsuratun najasatuha fi farjiha faqat, mwenye hedhi inadhibitiwa ile najisi yake katika tupu yake tu. Fahadha huwa al-muharram, hii ndiyo haramu wakati wa hedhi. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, mfahamu? وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. مفكوك ابن عباس رضي الله عنهما وكان متوم صلى الله عليه وسلم ويولي أنباءه anamjamii mke wake wakati ana hedhi ni kwamba atatoa sadaka ya dinar au nusu ya dinari. Ndivyo nimesema ni haramu, ni haramu kumjamii mwanamke wakati wa hedhi. Na ikitokea mtu akifanya hivyo Muislamu, ni lazima atoe sadaka ya dinari. Dinar, dinari hii ni dhahabi, dinari ni ya dhahabu, au nusu ya dinar, sio dirham, sio dirham, ni dinar. Atoe sadaka ya dinar. Nasema ad-dinaru naqdu dhahab wad-dinaru al-islamiyyu zinatuhu arba'atu gramat wa rubu'un min adh-dhahab, ni gram 4 na robo za dhahabu. Gram 4 na robo za dhahabu, atoe sadaka hiyo. Mfahamu? Gram 4 na 25 na gramu 25 za dhahabu. Sawa? Eh, mtu akimuingilia ahali yake wakati ana hedhi. Unafahamu? Kwa hiyo ni haramu kumuingilia mtu ahali yake wakati wa hedhi, kama alivyosema, alivyokataza Allah. Ha? Wa yasaluna kalil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Msiwakurubie mpaka watoharike, kwa maana msiwajamii mpaka watoharike. Fa idha tatoharna fatuhunna min haithu amarakumullah. Wa yutaharimu wati ilhaim, hukumu ya hadithi hii ni kwamba ni haramu kumwatii mwanamke mwenye hedhi. Faida ya pili, inna alladhi yujami'u zawjatahu wa hiya haid fa alayhi kafara يتصدق بها وهي دينار او نصف دينار. نعم. mtu ambaye anamjamii ahli yake wakati ana hedhi anawajibika kulipa kafara, atoe sadaka dinar au nusu ya dinari. الوطء المحرم هنا هو الإيلاج وطء ambao umeharamishwa hapa ni ile kuingiza kuingiza dhakar katika farji ndio iliyoharamishwa amma mubasharatul haid fi ghairi alfarji fataqaddama jawazuha ufahamu kuvaana na mwanamke mwenye hedhi katika isiyo kwa tupu yake imetangulia kwamba ni jaiz قال شيخ الإسلام وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس واجب وكتوى كفارة كليب كفارة katika kumwati mwenye hedhi ni kwa muwafaka wa qiyas law lam yati bihi nassun hata kama haikuja nassi ya kuelezea hivyo dhalika anna almaasi allati jaa tahrimuha kalwati fi siyam wal ihram wal haid tadkhuluha al kafara بخلاف المعاصي المحرم جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة أسمى معصية أمباو يمكوجة كحرمش وكواك كما هو كواطي كتك صوم نكتك إحرام نكتك حيضي هاي تدخلها الكفارة وإنجلي ونهيلي كفارة لكوليبا كنجمة معصية يعني كحرمش وجنسياك كما ظلم ظلم هاينا كفارة dhulma hakuna kafara lililowekwa kwamba anatoa kafara fulani mwenye kudhulumu pamoja na kwamba ni maasi ya makubwa mtu atakwenda kuadhibiwa kwa maasi ya haya anasema qala ad-doktor at-tabib Muhammad ibn Ali al-Bar idkhalu al-qadib fi al-farj athna al-hayd huwa idkhalu al-mikrobat fi waqt la tastati'u al-ajhiza at-tanasuliyya an tuqawimahu madhara ya kumjamii mwanamke wakati wa hedhi anasema kuingiza dhakari katika tupu wakati wa hedhi ni kuingiza zile microbat kuingiza vile vidudu vile umefahamu kuingiza vidudu katika wakati ambao vile vyombo vile haviwezi vikazuia vidudu vile umefahamu zile jamu zinazoingia hakuna chombo chochote ambacho kinaweza kikazuia. Unafahamu? Allah akiharamisha jambo haharamishi tu lazima kuna madhara. Unafahamu? Kuna madhara. Kwa hiyo kumjamii mwanamke wakati wa hedhi kuna madhara hayo. Sawa? Hapa anaelezea madhara mengine asema tamtaddu liltihabatu ila qanata irrahim fatasudduha yani ile joto lile linaingia katika mfuko wa uzazi halafu linaziba ule mfuko wa uzazi mimma yuaddi ila al-uqmi au al-hamli kharij ar-rahim mambo ambayo yanapelekea utasa yule mwanamke anaweza akawa tasa hazai tena au anaweza akatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi unafahamu anaweza akatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi sawa alafu pia anasema inaweza ikasababisha maradhi katika dhakar maradhi ya mkojo yanaweza kusababishwa pia na ile kumuingilia mwanamke katika wakati wa hedhi pia asema kuna sudaun nisfi maradhi ya kichwa inasababisha maradhi ya kichwa upande mmoja kichwa kinauma upande mmoja mtu akiwa anadumisha kumuingilia mwanamke katika wakati wa hedhi haya yote ni madhara yanayotokana na kumuingilia mwanamke katika wakati wa hedhi wallahu aalam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik